o 400 zł i tylko do jutra. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 listopada, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zdalna nauka przedłużona. Minister edukacji podpisał rozporządzenie. Spadek dziennej liczby zakażeń to efekt nowych obostrzeń, mówi minister zdrowia. Francja zacznie pobierać podatek od amerykańskich firm cyfrowych, takich jak Google, Amazon, Facebook czy Apple. Zdalna nauka przedłużona do 3 stycznia 2021 roku. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Od zdalnej nauki będą jednak wyjątki. Pierwszym wyjątkiem są zajęcia sportowe. Jak wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska, prowadzenie takich zajęć będzie możliwe od 30 listopada w wybranych szkołach i klasach sportowych. Dotyczy to przede wszystkim zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i tych mistrzostwa sportowego w oddziałach sportowych i w oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Drugi wyjątek to kształcenie praktyczne. Od 30 listopada uczniowie szkół kształcących zawodowo będą mogli brać udział w zajęciach z praktycznej nauki zawodu. Zajęcia te mogą się odbyć, ale musi zostać zachowany reżim sanitarny. W grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego w wybranych dniach tygodnia, w tym wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Nauka zdalna potrwa do 3 stycznia. Dzień później rozpoczną się ferie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zadziałał tak zwany hamulec bezpieczeństwa wprowadzony ponad 2 tygodnie temu, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski ocenił, że obserwowany w ostatnich dniach spadek dziennej liczby zakażeń koronawirusem w porównaniu z danymi z ubiegłego tygodnia to efekt m.in. nowych obostrzeń. Minister Niedzielski przypomniał, że wprowadzono m.in. obowiązek zdalnej nauki dla klas 1-3, a także zamknięto większość sklepów w galeriach handlowych. Mieliśmy do czynienia z takim najbardziej rygorystycznym uruchomieniem bezpiecznika. Przypomnę, że mówiliśmy wtedy o włączeniu tego hamulca awaryjnego. Okazuje się, i z tego się bardzo cieszę jako minister zdrowia, że ten hamulec awaryjny zadziałał. Zadziałał, bo ta liczba jest zachorowań dziennych mniejsza, ale tak jak Państwu wcześniej też starałem się przekazywać, my nie tylko na tej liczbie koncentrujemy naszą uwagę. Ostatnie doby zarejestrowano ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 674 osoby. Oddział Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, który operuje chorych z nowotworami układu pokarmowego, czeka na odbudowę po pożarze. W ciągu miesiąca przeprowadzono w nim około 100 operacji u ludzi z najbardziej skomplikowanymi chorobami z całej Polski. Teraz może być operowany tylko jeden pacjent dziennie, bo oddział działa w stworzonych na szybko warunkach, mówi docent Daria Dranka-Bojarowska. To jest tragedią w tej chwili, ponieważ pacjenci nie mają się gdzie dostać. Byliśmy jednym z nielicznych oddziałów, którzy jeszcze takie zabiegi wykonywali. Ograniczenie liczby pacjentów operowanych będzie skutkować niestety tym, że jak skończy się pandemia, ci pacjenci będą w takim stanie zaawansowania nowotworowego, że nie będziemy mieli jak im pomóc. Do pożaru doszło 14 listopada. Dokładne straty po pożarze nie są jeszcze znane. Jeszcze w tym roku Francja zacznie pobierać podatek od tzw. GAFA, czyli amerykańskich firm cyfrowych jak Google, Amazon, Facebook czy Apple. Od kilku miesięcy francuski rząd prowadził negocjacje w tej sprawie z władzami Stanów Zjednoczonych. Amerykańska administracja groziła, że w odwecie nałoży cła na francuskie towary eksportowe. Minister gospodarki Bruno Le Maire ogłosił, że amerykańskie firmy GAFA uregulują wkrótce nowy podatek cyfrowy. Firmy te otrzymały już oficjalne zawiadomienie w sprawie wpłacenia zaliczki na rzecz francuskiej administracji podatkowej, poinformował minister Le Maire. Cyfrowi giganci zapłacą więc 3% podatek od dochodów na francuskim rynku, jeżeli przekraczają one 25 milionów euro. Władze liczą na to, że wpływ do budżetu z tego tytułu wyniesie 500 milionów euro. Francja wprowadziła nowe regulacje finansowe w 2019 roku. W odwecie amerykańskie władze zagroziły nałożeniem cła na francuskie produkty eksportowe o wysokości 1,3 miliarda dolarów. Negocjacje obu państw trwały kilka miesięcy, jednak zostały zawieszone latem. Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron zarzucał amerykańskim firmom cyfrowym unikanie opodatkowania. Domagał się także wprowadzenia podobnych przepisów fiskalnych przez Unię Europejską oraz OECD. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa MGMT. Kwadrans po godzinie 16 w kalendarzu 25 listopada. Dzisiejsze liczby: 15362 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To jest o 5223 niż wczoraj. 14810 zakażonych osób wyzdrowiało i to też jest spadek, tutaj o 1039 mniej osób niż wczoraj ozdrowiało. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Jeszcze przed 17. No to różnie bywa. Nieraz ja muszę wyczuć, że on chce jechać, no to ja się wstrzymuję, nie idę. Zmiany, zmiany, zmiany o nowościach w kodeksie drogowym jeszcze w tej godzinie programu. Dziś premiera niezwykłej książki. A Warszawa, 50 lata, 60 lata, to ciągle jeszcze ruiny, to ciągle jeszcze dziki zachód, to ciągle jeszcze niebezpieczne dzielnice. Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda. Od dziś osiągalny i o tym po godzinie 17. Przed 18. Jak się robi serialowy przebój? Winter is coming. No chociażby to właśnie te winter is coming bardzo często się używa, przynajmniej w moim środowisku, a nawet kojarzą to także osoby, które nie oglądały w teleserialu. Brytyjscy i irlandzcy naukowcy określili, skąd się wziął sukces kultowej już Gry o Tron. Oczywiście określili te podstawy naukowe. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę o nowym obliczu koronawirusa. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 17 minut po godzinie 16. Kasabian. Fights are love's a winner to fall. Sabian i Underdog. 16.20 na zegarach w całej Polsce. Proszę Państwa, w całej Polsce też swoje nowe oblicze pokazuje koronawirus. Nie wiem właściwie, czy nowe oblicze, tak czy inaczej, pani profesor Anna Borojan-Kaczmarska teraz z nami, specjalista chorób zakaźnych. Dobry wieczór, pani profesor. Od kilku dni słyszymy o czymś... Dobry wieczór Państwu. Od kilku dni słyszymy o czymś takim, co nazywa się syndrom post-covidowy. Co to takiego? Syndrom post-covidowy albo tak zwany long covid to są terminy, które przewijają się poniekąd zastępczo w literaturze medycznej. Zresztą nie tak dawno pojawiły się te sformułowania, a dotyczą określonych objawów klinicznych, które czasami mogą być bardzo dokuczliwe i trwają dłużej niż objawy samego COVID-19, bo przypomnę, że w przypadku COVID-19 obraz kliniczny dotyczy głównie płuc, mówimy o średnio ciężko chorych albo nawet lekko chorych, nie mówimy o tych najciężej chorych, ale i tak najbardziej uszkodzony jest układ oddechowy, mogą być ewentualne szkody wielonarządowe i COVID-19 jako ostra choroba zakaźna kończy się zazwyczaj po około 14 dniach, 14-16 dniach. Natomiast ten zespół post-COVID albo long-COVID syndrom jest zespołem, który się ujawnia jeszcze później. Później, czyli po na przykład około 3 tygodniach od momentu zachorowania na COVID-19. Wśród chorych są dzieci i są ludzie dorośli. Jeśli chodzi o dzieci, tutaj obraz kliniczny może być znacznie bardziej taki niepokojący i bardziej wyraźny, bardziej taki obciążający samego pacjenta, ponieważ dotyczy, jest to choroba wielozapalna, o tak można powiedzieć, czyli dominują dolegliwości ze strony narządu ruchu, są to bóle stawów, bóle mięśniowe, taka niechęć do poruszania się, co u dziecka jest sprawą dosyć trudną. Mogą być dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, nie tylko pobolewania brzucha, ale również biegunka. Także ten zespół jest dosyć wyraźnie obserwowany u dzieci. Na szczęście, i to powołuje się na bardzo niedawne wystąpienie jednej z moich koleżanek z Wrocławia, zespołu pana profesora Szenborna, ten zespół nie ujawnia się często u dzieci. Natomiast mamy także long covid, czy post-covid syndrom u ludzi dorosłych, który dotyka pacjentów właściwie w każdym wieku i to częściej tych, którzy chorują łagodniej na COVID-19. I tutaj również nawiązuję do wystąpienia jednego z kolegów, również z Wrocławia, który swoje obserwacje, swoje badania prowadził, będąc członkiem zespołu Wielkiej Brytanii, zespołu badawczego Wielkiej Brytanii. Dolegliwości mogą dotyczyć bardzo różnych narządów. bardzo różnych narządów nie są wyraźnie, że tak powiem, artykułowane. Natomiast to, co się pojawia u większości czy prawie wszystkich badanych osób, to jest poczucie przewlekłego zmęczenia, którego nie można opanować żadną miarą, czyli nie pomaga rzeczywiście taki bardzo spokojnie relaksujący tryb życia. Niechęć i apatia do podejmowania jakichkolwiek działań, ale również to, co jest, powiedziałabym, pewną nowością w long COVID, to są dolegliwości kardiologiczne, które wymagają niejednokrotnie interwencji kardiologicznej, ale na pewno starannego przebadań. No właśnie, czy to są tylko dolegliwości, czy to jest tylko dokuczliwe, czy też jest groźne? Krótko mówiąc, czy mamy się tego bać, jeśli jesteśmy ozdrowieńcami i właśnie dopadło nas coś takiego jak ten post-COVID syndrom? Tak, post-COVID syndrom to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ w medycynie nigdy nie ma jednoznaczności. Powiedziałabym, że należy się przebadać. I stopień uszkodzenia narządowego, czy układu bodźca przewodzącego serca, czyli na ile mamy jakiś częstoskór napadowy, czyli szybko bije nam serce, czy jeżeli mamy dolegliwości ze strony narządu ruchu, czy jak opisywał pan doktor, ujawnienie zespołu policyklicznych jajników. Tutaj po prostu wymagana jest ocena stanu zdrowia i to nie, że robimy to później, bo mamy to czy tamto do załatwienia, ponieważ de facto skończyliśmy kwarantannę, czujemy się w miarę dobrze. Mhm. Także może być niebezpieczny dla zdrowia, ale niezależnie od tego, jeżeli jakiekolwiek dolegliwości się utrzymują dłużej niż 14 dni, należy się zbadać. I tutaj chciałabym, jeśli można, panie redaktorze, jeszcze przypomnieć państwu, że uszkodzenia dotyczą głównie, szkody narządowe w przebiegu COVID-19 dotyczą głównie płuc. W zasadzie każdy pacjent, który jest hospitalizowany z lekko, średnio ciężką i ciężką postacią kliniczną choroby, ma wykonane tomografię komputerową płuc i to badanie albo poprzedzone zdjęciem klatki piersiowej jest rekomendowane de facto każdemu pacjentowi, który dużo kaszlał. Czyli nawet tak jeżeli... czy inaczej idziemy do lekarza. No niestety, panie redaktorze, bez lekarza ani rusz. Dziękuję bardzo. Pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych, była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.

about now. Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother. Check it out. Check it out now. Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother. Check it out now. Funk Soul Brother. Right about now. To Trójka, audycja popołudniowa. Za 19 minut będzie godzina 17. Proszę Państwa, od kilku dni informacje o liczbie osób zakażonych są coraz bardziej optymistyczne, ale premier i minister zdrowia ostrzegają, jest ryzyko trzeciej fali epidemii. Apelują o stosowanie się do obostrzeń i o pozostanie w czasie świąt w domach. Kilkanaście minut temu skończyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Adama Niedzielskiego. W Alejach Ujazdowskich jest Sylwia Białek. Dobry wieczór. Powiedz, jak będą wyglądać nasze najbliższe dni, no i święta Bożego Narodzenia i ferie. Na razie nic się nie zmienia, obostrzenia obowiązują, a święta będą kameralne. Rząd proponuje rozwiązanie domownicy plus 5 dodatkowych osób. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał na konferencji prasowej, że dane dotyczące zakażeń z ostatnich dni są coraz bardziej optymistyczne. Apelował jednak o przestrzeganie zasad, bo jak mówił, to nie koniec pandemii. Cały czas w ostatnich kilku tygodniach przyrasta liczba dostępnych łóżek, ale na szczęście też coraz mniej pacjentów potrzebuje łóżek i łóżek respiratorowych. Stoi za tym również znaczny, przyrastający też poziom liczby ozdrowieńców. Ostatnio to 15 tysięcy osób. Ale jednak tego poziomu zakażeń nie możemy uznać za jakiś sygnał trwałej stabilizacji, trwałej stabilności. Premier apelował do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Powiedział, że to substancja ratująca życie. To jest oczywiście akt, który może oznaczać uratowanie życia, zdrowia wielu innym osobom. Od jednej osoby, od której pobrane jest osocze, to osocze może być podane trzem różnym osobom. Także z punktu widzenia pewnych korzyści dla osób oddających osocze, chcemy podkreślić, że tutaj można korzystać i z ulgi podatkowej PIT, tak zwanej ulgi na darowizny i dwa dni wolne od pracy, a także ulgi na transport kolejowy czy miejski, jak również pakiet konsultacji medycznych. Mateusz Morawiecki dziękował tym, którzy osocze już oddali. To około 8 tysięcy pacjentów. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że liczba zakażeń spada, bo zadziałał hamulec bezpieczeństwa, ale zmienił się też system raportowania. Minister przestrzegał, że istnieje ryzyko trzeciej fali zachorowań, dlatego apel o pozostanie w święta i w ferie w domach. O tym, że każdy wzrost mobilności przekłada się na wzrost zachorowań, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Dlatego mimo różnych sygnałów, mimo różnych głosów pojawiających się, jak będą wyglądały ferie, tutaj nasze stanowisko jest konserwatywne, bezwzględne. Ferie spędzamy w domu. To jest jedyna broń, która nas może uchronić przed trzecią falą pandemii, która, tak jak powiedziałem, może niestety nałożyć się jeszcze na szczyt zachorowań grypowych. Minister poinformował, że zespoły ratownictwa medycznego będą wyposażone w testy antygenowe pozwalające na szybkie diagnozowanie zakażenia koronawirusem. Nic się na razie w sprawie świąt i ferii nie zmienia, ale sytuacja jest dynamiczna, o czym będziemy Państwa oczywiście informować. Przed kancelarii premiera Sylwia Białek. Czasu wciąż doskonale brzmi Mysterious Ways i U2. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 12 minut pozostało nam do godziny 17. No to teraz będzie wręcz przeciwnie, bo tu zmiany. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że jest już gotowa nowelizacja kodeksu ruchu drogowego, która zakłada między innymi rewolucję, jeśli chodzi o prawo i obowiązek pieszych na przejściach. I o tym no trochę nietypowo, bo zza kierownicy Kuba Witkowski. No i stało się. Jeżeli postulowane przez rząd prawo wejdzie w życie, to takie sytuacje, jaką ja mam teraz przed sobą, będą rozstrzygane jednoznacznie. To pieszy będzie miał pierwszeństwo na przejściu, nawet jeśli jeszcze na nie nie wejdzie. Myślę, że sporą poprawą bezpieczeństwa będzie również zakaz używania smartfonu podczas przechodzenia i w trakcie wchodzenia na przejście dla pieszych. Filip Grega, szef Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. Bo jednak jest to sporym problemem. Codziennie widzimy osoby, które zajmują się swoim telefonem. Wyobraża pan sobie jako kierowca, że musi pan uważać na to, czy ten pieszy chce wejść, czy może nie? Nie wyobrażam sobie. Są takie sytuacje, że tam co chwila ktoś przechodzi. Tak w zasadzie to mógł pan tam cały dzień przestać. Zapis, który mówi pieszemu, że ma bezwzględne pierwszeństwo, zwalnia tego pieszego od myślenia. Głosy przeciwników, którzy uważają, że teraz piesi masowo zaczną wchodzić na przejścia przed samochody, są po prostu nieprawdziwe. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Nie dowodzą tego żadne dane z Europy, a zwłaszcza ostatnio z Litwy, która jest podobna do nas mentalnie i po zmianie dokładnie takiego prawa i całkiem niedawno nastąpił tam spadek liczby wypadków z pieszymi na przejściach o 55%. To dobre rozwiązanie? Dla pieszych na pewno tak, dla kierowców dużo gorsze. Ustępują pani kierowcy, jeżeli pani czeka na przejście? No to różnie bywa. Nieraz ja muszę wyczuć, że on chce jechać, no to ja się wstrzymuję, nie idę. A czułaby się pani bezpieczniej, gdyby kierowca miał obowiązek zatrzymania? Oczywiście nie, no oczywiście. Kolejna zmiana w przepisach, która być może wejdzie w życie, to zapis dotyczący tak zwanej jazdy na zderzaku. Często tak robię, że podjeżdżam pod sam tył, jeżeli samochód jakiś wolno jedzie. To jest zazwyczaj, nigdy nie używam długi, tylko delikatny kierunkowskaz, raz w lewo i tyle. To jest ogromny problem na wszystkich drogach, nie tylko na drogach o podwyższonej prędkości. Nasi kierowcy kompletnie nie mają pojęcia o podstawach fizyki i to powoduje, że no podejmują decyzje na drodze, za które tak naprawdę grozi im no, kara śmierci natychmiast, bez apelacji. Kierowcy będą musieli zachować odpowiednią odległość. Jaką? Przepis mówi jasno. Jeżeli jedziemy 100 km na godzinę, odległość między samochodami musi wynosić minimum połowę tej prędkości, czyli 50 metrów. Jeżeli będziemy jechać 140 km na godzinę, tyle można jechać na autostradzie, to będzie 70 metrów między samochodami. Taki przelicznik dystansu będzie obowiązywał tylko na autostradach i ekspresówkach, ale co jeszcze ma się zmienić? Będą zrównane ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym i zniknie podział na dzień i noc. Wszędzie będzie ograniczenie do 50 km na godzinę. Z projektu zniknął natomiast zapis dający prawo policji do odbierania prawa jazdy za przekroczenia prędkości większe niż 50 km na godzinę, także poza terenem zabudowanym. Second time.